राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, विक्रम संवत 2057, 22 अगस्त 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, रतनगढ़। राम। मनुष्य आप तो चाहता है कि मेरा दुख न मिले, तो दूसरों के दुख देने में याद बात नहीं रहती है, उसमें याद ही नहीं जाती। क्योंकि दूसरा भी ऐसे ही चाहते हैं, कोई दुख चाहता है क्या? तो किसी को दुख न देना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, किसी का बुरा न सोचना, ये देखो मानवीय बात है। भला करना बड़ा बढ़िया है, परंतु भला करने की अपेक्षा भी बुरा न करना बड़ी ऊंची बात है। भला करने की अपेक्षा भी बुरा न करना बड़ी ऊंची बात है। किसी का बुरा न करना ये व्यापक बात है, भला करना कितनी बड़ी हो तो व्यापक नहीं होगी, सीमित होगी। 1,000, 10,000, 20,000, 1,000,000, 10,000 रुपया खर्च करोगे तो भला ही करोगे, पर बुरा न करना इसमें आप 1,00,000, 10,00,000 पैसा की बात नहीं है, पूरा करे ही नहीं किसी का। ये बहुत व्यापक है। भला करने की अपेक्षा बुरा न करना ये व्यापक चीज है। इस वास्ते बुरा न चाहना किसी का और बुरा किसी का न करना और किसी को बुरा न देखना, तीन बात है। चार बात हो जाए बुरा न बोलना, न बुराई सुनना, पांच हो जाएगी। तो दूसरे का बुरा न हो, ये जो बात है भीतरली बात बहुत ऊंची बात है। ये भाई लोग अगर विचार कर रहे हम नियम ले रहे हैं किसी का बुरा चाहेंगे ही नहीं, तो बहुत बड़ी तपस्या है, बड़ी तपस्या। किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, कोई बुरा भी हमारा करेगा उसका भी हम बुरा नहीं चाहेंगे। क्यों? बुरा करता है वो बुरा समझा जाता है, तो आप बुरा चाहते हो तो आप बुरा नहीं हुए क्या? कभी बुरे हुए? तो किसी का ही बुरा न चाहना, किसी को ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इससे बढ़िया बुरा न हो ये बात ऊंची है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसी अपेक्षा भी किसी को दुख न हो, किसी को बुरा न हो, भेदभाव ही किसी को न हो, वो अजात शत्रु हो जाता है। अजात शत्रु, शत्रु से पैदा ही नहीं हुआ। हृदय में ये विचार है कि किसी का बुरा न हो, बड़ी ऊंची तपस्या है। ऊंची बुरा न करना है नहीं, बुरी ऊंचा है। और बुरा भला करना में तो पात्र कुपात्र भी देखते हैं, खर्चा भी होता है, परिश्रम भी होता है। बुरा न करने में परिश्रम नहीं है, खर्चा भी नहीं है, कठिनता भी नहीं है। बुरा न करने में क्या दफेता है, क्या परिश्रम है? क्या उद्योग करना पड़े, क्या खर्चा करना पड़े, ऐसी बातें किसी से पूरा न हो। भीतर से बिल्कुल अलग शब्द हो जाते हैं, किसी का भी पूरा न हो, सपने में भी किसी भी बुरा ना हो, न किसी को बुरा चाहते, न किसी को बुरा करते, न किसी को बुरा समझते। ये तीन बात है, बड़ी ऊंची बात है। इसके सिद्ध होने से, ये ठीक होने से कर्मयोग का सिद्ध, कर्मयोग का अनुसरण हो गया, कर्मयोग पूरा अनुसरण हो जाएगा। किसी का बुरा न करना, किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुरा न समझना है, तीन बात। उसके द्वारा दो बात होगी, का तो भला होगा का कुछ नहीं होगा, तीसरी बात क्या होगी। किसी का बुरा नहीं करेगा उसके द्वारा भला होगा अथवा कुछ नहीं होगा, तो होगी व्रत करना ही है, तो उसका जीवन बहुत पवित्र हो जाता है और सुगम है। भला करने की अपेक्षा बुरा न करना सुगम है। भला करने में तो खर्चा भी होता है, उसमें परिश्रम भी होता है, उद्योग भी करना पड़ता है। बुरा न करना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न समझना, किसी की बुराई चाहना ही नहीं। मनुष्य अपने को बुरा लगता है, ऐसा तो चाहता है। हमारा कोई कड़वा वचन कहे तो बुरा लगता है, पर दूसरे को कड़वा कहने के समय ये याद नहीं थी, याद नहीं थी। भाई जैसे हमारे को कड़वा वचन बुरा लगा है, वैसे ही कड़वा वचन दूसरे को बुरा लगेगा, ऐसा सोचते ही नहीं, बेपरवाही कर देता है, ख्याल नहीं होता है। ये अगर ख्याल रखे तो बहुत जीवन बड़ा शुद्ध हो जाता है। हमारा जीवन मनुष्य का शुद्ध हो जाएगा, निर्मल जीवन हो जाएगा। निर्मल जन सो मोह पावा, मोह कपट संचित भावा। निर्मल जन जो निर्मल बने हमारे विचार में, ऐसा भगवान को अच्छा लगता है, किसी को बुरा नहीं चाहता, वो संत हो जाता है, महात्मा हो जाता है। एक बात सारी कथा आती है, उसमें भगवान से बढ़कर युधिष्ठिर महाराज का विचार रहा। दुर्योधन ने बात पूछी कि भाई मेरी विजय कैसे हो, तो लोगों ने कहा तो युधिष्ठिर से पूछो। युधिष्ठिर ने कैसे बताएगा, दोनों भाई बहन तो लड़ाई हो रही थी आपस में, तो युधिष्ठिर को पूछा कि मेरी विजय कैसे हो। ये बहुत सारी कथा है, उसमें कहीं नई बातें है। तो युधिष्ठिर पास में गए, पूछा तो तू अपनी माँ के सामने है जाकर कह देना कि माँ मेरे को देख लो आप, और वस्त्र में वस्त्र बिल्कुल ना हो, साफ नगन होकर माँ के सामने जाना कि माँ तू मेरे को देख ले, और ये घूम जाना दृष्टि प्रजा था शरीर सब शरीर पर नहीं भरेगा। तो ऐसे गया, पीछे आते भगवान मेरे बीच में, ये तू कहाँ गया था कि युधिष्ठिर के पास में इस वास्ते कि मेरी विजय हो जाए, मैं बोलू नहीं, तो क्या बताया, कैसे बताया, माँ के सामने है। तो माँ के सामने जाएगा, बालक है, इतना बड़ा जवान हो गए, माँ के सामने नवी हो जाएगा तो शर्म नहीं आवे, शर्म तो आती है तो माँ के सामने नगड़ा हो जाएगा तो क्या करोगे तुम्हें ख्याल कर ली अच्छी तरह से तो फूलों की कर्जी पहन दी, फूलों की कर्जी पहन करके और सामने गया तो कहा कि तुम जिसके कैसे से आया है कहा वैसे ही आया हूँ। माँ ने देख लिया आंख खोल करके घूम गया आंख बंद कर दी कि बीच में कोई मिला क्या, बीच में कृष्ण भगवान मिले उन्होंने ये कहा माँ के साथ लगन हुआ के तुम कोई बालक है माँ के साथ बेटा ये तो तेरा शेर कैसा रह गया जान तोड़ी टीम से इतना मेरी दृष्टि पड़ी तो ठीक हो गया सती सती बना कितनी ऊंची सीख हो गई कि तुम्हारा संबंध हुआ है वो अंधा है तो बना आंखों का सुख उनको नहीं है तो आंखें सुख पति को नहीं मैं तो मैं लूंगी आंखें होते हुए आंख बंद बंद कर गई देखो पति बना सूर्य देखो अब तो इतनी शक्ति है नेत्रों में भज हो जाएगा जान तोड़ी तो श्याल आते जान तोड़ी श्याल रात्रि में पड़ा है अकेला पड़ा है कोई रक्षा न रही श्याल आते तो दूर दूर करता ही करता है तो मुंडे में धूल भर गई बड़ी व्याकुल हो गया जंग में टूटी हुई तो बुरा न करना ये बात बहुत ऊंची है बड़ी श्रेष्ठ है युधिष्ठिर महाराज ने पूछी युधिष्ठिर महाराज पता अब इनमें भला हुआ बुरा हुआ कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ माँ तेरी बड़ी सती है उसको देख ले तुम देख लेंगे बस शरीर को देख लेगा वज्र हो जाएगा तो किसी का बुरा न करना है ये बड़ी ऊंची बात है भलाई करने की अपेक्षा भी शेष है अरे भलाई करने में खर्चा भी लगे मेहनत भी होती है करना भी पड़ता है इसमें करना कुछ पड़ता ही उस चीज ऊंची बुरा न करना किसी के बुरा चाहना नहीं लिखा है निष्पीड़ित तो भी मधुर मधुरा एक सुधरना निष्पीड़ित तो भी मधुर भगवत मैंने गाड़ी में गा दी पहले तो मैंने मिठाई मिठाई होता है मिठाई मिला मिठाई है उसमें कितना ही पहले मिठाई निशोध है तो मिठाई निकले अरे कड़वा कैसे निकले कड़वा है ही नहीं साठा होता है ना गुरु साठा और साठा में मिठाई भी भरा हुआ है और लाल पीले खूब निचोड़ है दुख दे तो मिठाई निकले ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को दुख देता है तो ही सुख देते भी उमा संत की यह बढ़ाई मंद कर जो करे भलाई उमा संत की यह बढ़ाई ये संत की बढ़ाई है मंद कर जो करे भलाई विभीषण ने कहा रावण से आप पिता के समान बधाई मुई मारा कोई बात नहीं राम भजे हेतु तुम्हारा तुम्हारा हेतु भगवान के भजन से है लात मारी ठोकर मारी तेरा कहना किया कि हमारा गांव जल गया घर जल गया सभी नीत मेरो हमारी दूता दूत है हनुमान जी सुनारा नहीं चाहिए दूध है वो दूध तो मेरा भार तो अपनी पट्टी पर पिता कहेगा मैं मालिक तुम माना नहीं चाहिए, तुम्हें समझ कौन पहुंचाएगा? तेरी बात मानने से, तेरी रीति मानने से मेरा घर जल गया, गांव जल गया। इस वास्ते ताई को नीति जाओ उनके पास, उन तपसी के पास जा, उनको नीति बता जो उन्हें सच है। ठोकर मारी, रात में मारी, मंद कर जो करे भलाई, दुख हुआ मन में विभीषण के भी, तो वो पृथ्वी पर नहीं है, उसे आकाश मार्ग से गया। मामा पूरे वर्ष तपस्या ने सुन पी थी, मैंने जा होता होगा वो नहीं थी, मेरे शहर में रहता है और तपस्या का पक्ष रहता है। अरे तू राजा है, महाराज रहता इतनी जमीन में मेरी नहीं है, ये मन में दुख हुआ था। इस वास्ते भगवान ने जाते ही लंकेश कर दिया, राजा लंका किसकी होती है, लाओ समुद्री राजा के राजधानी कर दो। रावण है जो गजो बैठा है, शत्रु है जो सही, राम सुंदर सिंह राज लीजिए। जो मंद कर जो करे भलाई, आप पिता के समान हो, बड़े भाई हो, भले ही बोल पा रहा कोई बात नहीं। इस वास्ते उसने कहा कि महाराज पहले तो उपासना थी मेरे मन में, पर आपके दर्शनों से, वो दर्शनों से नदी में बह गई वो सब। तो पहले ये बात हुई कि मऊ पूर्व से तुम्हारा पुर है सब, राजा तुम हो, रहने जमीन में मेरी नहीं है, मामपुर इतनी जमीन तो मेरी भी होनी चाहिए। मामपुर पर तब समझी मजा होता है, तो भाव है मेरी का। तो पहली बात ना थी महाराज, आपके दर्शनों से वो भी चलेगी, वो है तेरे पास चलेगी भाई, मेरा पास तो मेरा दर्शन में तो सफल होना चाहिए। रावण पूरा का पूरा पैसा अभी तो गई है, रावण के शहर में नहीं गया अभी तक, समुद्र के शिकार बैठे रात दे देगा विष्ण को। तो कई ने पूछा कि महाराज इनको राज दे दिया, अभी ये रावण शरण आ जाए तो क्या करोगे? वो विभीषण भाई भरत से कह रहे हो गया है। ऐसे संत महात्मा होगा, सबका भला हो, सर्वे भवन सुखिना, सर्वे संतुरामया, सर्वे भवन सुखिना, सर्वे संतुरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदु भयम्। तो बुरा न करना है ये बड़ी ऊंची बात। तो भाई लोग अगर विचार कर रहे, अब एक दिन मौत तो चले गए भाई, उम्र चलेगी बहुत सी, आजकल की उम्र तो कम थी है, 20, 25, 30, 40, 50, 60 वर्ष है, इतने वर्ष है तो इतने उम्र तो खासी चली गई। अब अपना नियम ले रहे कि किसी को बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा करेंगे नहीं, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा ही देखेंगे ही नहीं। कितनी बढ़िया बात है। अब जीवन सफल हो गया, जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। उपकार करने में तो देखो कमी रहती है, परम अनुपकारक करना नहीं है, किसी को दुख देना नहीं है, ये बड़ी ऊंची बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, ऊंची बात है। परिश्रम होता नहीं, उन्हें खतरा लगता नहीं। वो भी तुम्हें बड़ा ऊंचा होता तो हो जाता है। इस वास्ते किसी का ही पूरा न करना, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, जिंदगी खबर न हो, ये ऊंची बात है भाई। किसी का पूरा न हो, बुरा न करना भी बड़ा उद्योग है, बड़ी श्रेष्ठता है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। हृदय से हृदय से पीते हृदय से सर्वे भगवंत सुविधा, कोई बुराई ना हो। सपने में किसी जीव का उपकार न हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब कोशिश को किंचित मात्र भी कष्ट न हो। आपके भावना रे भावना, भावना है वह सब फायदा बहुत होता है। किसी का भला किया नहीं, बुरा न हो यही बात रखी। भला क्या किया, उपकार क्या किया, परंतु दर्जा बड़ा ऊंचा है। इस वास्ते किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखना, किसी को बुरा न सहना, किसी को बुरा न करना, बड़ी श्रेष्ठ उत्तम भावना है। अब जितनी उम्र बची है उस उम्र में ये धारणा करे अपनी, उम्र गई सो गई, वो चली गई, उसकी परवाह नहीं। अब अगर विचार ना है तो सब भी शुरू हो जाए। जैसे जल का लोटा डोरी में बांध करके और कुएं में डालते हैं, अंत में तैसा हाथ में रहता है तो सब डोरी आ जाती, लोटा आ जाता है, पानी आ जाता है। इतने हाथ से छूट गई तो फिर पानी के ऊपर भी नहीं मिलेगी, वो तो पानी के नीचे। इस तरह से उम्र है, जब तक श्वास चलता है तब तक ये विचार कर लो कि किसी को बुरा नहीं करना है, ऐसा नियम दे ले अपना, व्रत ही दे ले, व्रत ही किसी को बुरा नहीं करना है, यह व्रत से परम शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। बहुत उम्र तो चली गई, अब आगे उम्र कितनी है पता नहीं, वर्ष दो वर्ष चार वर्ष पांच दस वर्ष बीस वर्ष, अपना जीवन पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाएगा। उम्र थोड़ी रहने पर भी सार चीज है, सार चीज। लोटे की डोरी हाथ में कम रहती है, कम वह कम होते हुए संपूर्ण लोटा जल सब आ जाएगा। इस वास्ते उम्र जितनी है उसमें थोड़ी रहता तो कोई परवाह नहीं है, अपनी उम्र शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। ऐसे भाई सत्संग में गए, वहां बात सुनी, हमने तो अपना जीवन बदल दिया, जीवन शुद्ध कर दिया, निर्मल कर दिया, बस किसी को दुख न पहुंचे, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ऐसा ऊंचा शरीर मिला, अब शरीर से किसी का अपकार न हो जाए। सावधान रहो, देखो अभयम शत्रु संतो हे ज्ञान योग व्यवस्थित, अभयम पैदा अभय आता सबसे पहले, तो अभय होता है उसे उल्टी बात बताइए, डरते रहो। अभय का मतलब है डर, मतलब है डर, डरते रहो। किस बात से है कि हमारी जिंदगी खराब न हो जाए, ये सावधानी का मतलब है। अभयम का भी विरोध नहीं है ये। अभयम सत्य संसद ज्ञान योग व्यवस्थित है, उसे जो अभय बताया है उसे विरोध नहीं है। डरते रहो ये जिंदगी में, अपनी जिंदगी खराब न हो जाए, ये सावधान रहो। डरते रहो का भयभीत हो जाओ ये नहीं है, मानो सावधान रहो, सावधान सावचेत। भयभीत होना मतलब नहीं है, देवी संपत्ति अभय है, भयभीत होना देवी संपत्ति थोड़ी है। अभय मतलब ये सावधान रहो, सावचेत रहो, अपनी जिंदगी खराब न हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।